ο καπνοδοκαθαριστής. Βρίσκομαι καθισμένο σε ένα δωμάτιο, δίπλα σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω, αλλά που μου εμπνέει μια απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού συμβούλου. Την ομορφιά, τη σύνεση και τη δύναμη. Ωστόσο, μερικοί του δίνουν το γραφικό όνομα του καπνοδοκαθαριστή. Ήρθα να του ζητήσω συμβουλή σε μερικά προσωπικά προβλήματα και αυτός από την πλευρά του μου απαντά ότι οι εσωτερικές μου εντάσεις είναι τόσο δυνατές που είναι καλύτερο για μένα να προχωρήσω σε μια άσκηση κάθαρσης. Η διακριτικότητά του είναι τόσο μεγάλη που ενώ κάθεται δίπλα μου, δεν με καρφώνει με το βλέμμα του, γι' αυτό μπορώ να εκφραστώ με μεγάλη ελευθερία. Δημιουργούμε γρήγορα μια καλή σχέση. Μου ζητάει να χαλαρώσω εντελώς, χαλαρώνοντας τους μύες. Με βοηθάει, ακουμπώντας τα χέρια του στο μέτωπό μου και στους διάφορους μύες του προσώπου μου. Μετά μου παίρνει το κεφάλι και το κινεί αριστερά και δεξιά, μπροστά και πίσω, για να μου χαλαρώσει το λαιμό και τους ώμους. Μου τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα μάτια και το σαγόνι να μείνουν χαλαρωμένα. Μετά μου λέει να χαλαρώσω τους μύες του κορμιού, πρώτα τους μπροστινούς, μετά τους πίσω. Δεν ασχολείται με τις εντάσεις στα χέρια και στα πόδια. Μου εξηγεί ότι αυτές εξαφανίζονται από μόνες τους σαν αποτέλεσμα της προηγούμενης δουλειάς. Με συμβουλεύει να αισθανθώ το σώμα μου μαλακό, σαν από καουτσούκο. Να το αισθανθώ ζεστό και βαρύ, μέχρι να φτάσω να δοκιμάσω μια ευχάριστη κυματιστή αίσθηση. Μου λέει, ας πάμε κατευθείαν στο σημείο. Ξαναδες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια εκείνο το πρόβλημα που δεν μπορείς να λύσεις. Σκέψου ότι δεν είμαι εδώ για να σε κρίνω. Εγώ είμαι ένα δικό σου όργανο και όχι το αντίθετο. Σκέψου, συνέχισε, αυτό που δεν θα έλεγες σε κανέναν για κανένα λόγο. Διηγήσου το μου, λέει, με λεπτομέρειες. Αν το επιθυμείς, συνέχισε να μου λες όλα αυτά που θα σου έκανε καλό να βγάλεις από μέσα σου. Πες τα, χωρίς να ανησυχείς για τις εντυπώσεις και άφησε τα συναισθήματά σου ελεύθερα. Μετά από λίγο, ο καπνοδοκαθαριστής σηκώνεται και παίρνει ένα αντικείμενο ελαφρά καμπυλωτό και επί μήκες. Μετά έρχεται μπροστά μου και λέει «Άνοιξε το στόμα». Τον υπακούω. Αισθάνομαι ότι μου βάζει στο στόμα ένα είδος μακριάς στανάλιας που φτάνει μέχρι το στομάχι μου. Ωστόσο, καταλαβαίνω πως μπορώ να το ανοιχτώ. Ξαφνικά φωνάζει «Το έπιασα» και αρχίζει λίγο-λίγο να βγάζει το πράγμα. Στην αρχή νιώθω σαν να ξεριζώθηκε κάτι μέσα μου, αλλά στη συνέχεια αισθάνομαι μια ευχάριστη αναστάτωση σαν να έχει ξεκολλήσει από τα σπλάχνα και τους πνεύμονές μου κάτι που ήταν κολλημένο κακόβουλα εκεί για πολύ καιρό. Η τανάλια βγαίνει. Ξαφνιάζομαι όταν βλέπω ότι έχει γραπώσει ένα πράγμα γλυκερό, δύσοσμο και γλοιώδες που γυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Τελικά, όταν ο καπνοδοκαθαριστής βάζει αυτό το αειδιαστικό πλάσμα σε ένα διαφανές μπουκάλι, αισθάνομαι μια τεράστια ανακούφιση, σαν το σώμα μου να καθαρίστηκε ολοκληρωτικά. Σηκώνομαι και παρατηρώ με ανοιχτό το στόμα εκείνο το αποκρουστικό πράγμα που σιγά σιγά λιώνει για να μετατραπεί σε μια ακαθόριστη ζελατίνα. Σε λίγο μεταμορφώνεται σε ένα σκούρο υγρό, μεταγίνεται διαφανές και στο τέλος εξατμίζεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα. Σε λιγότερο από ένα λεπτό το μπουκάλι μένει εντελώς καθαρό. «Τώρα καταλαβαίνεις», μου λέει ο καπνοδοκαθαριστής, «γιατί αυτή η διαδικασία ονομάζεται κάθαρση. Σήμερα δεν πήγε άσχημα. Κάποιο καθημερινό πρόβλημα, με λίγη ταπείνωση, μια δόση προδοσίας, με λίγη αίσθηση ενοχής. Και σαν αποτέλεσμα, ένα μικρό τέρας που σε εμπόδιζε να κάνεις όμορφα όνειρα, να έχεις καλή χώνευση και διάφορα άλλα καλά πράγματα. Αν ήξερες, ορισμένες φορές έχω βγάλει τεράστια τέρατα. Καλά, μην ανησυχείς αν για λίγο σου μείνει μια άσχημη αίσθηση. Σε χαιρετώ».